kontest kołk, kontestacyjny, umysłowy, orzeźwienie. Witam wszystkich słuchaczy, z tej strony Kołkman, mamy 29 marca i teraz wysłuchamy drugiej i przy okazji ostatniej części audycji o Ayn Rand. W tej części podyskutujemy o ważnym elemencie jej filozofii, czyli egoizmie, egoizmie racjonalnym, etyce egoistycznej. No właśnie, czym jest egoizm? Potocznie egoistą nazywamy jakiegoś takiego samoluba, chama, co nie chce się podzielić niczym, nikim nie chce pomóc, nie podwiezie, nie pomoże. Natomiast, czyli negatywna konotacja tego pojęcia jest. Natomiast, czym jest egoizm de facto? Według jakiejś takiej słownikowej definicji, to jest troska o własny interes. Czyli, co, każdy jest egoistą. Wbrew pozorom. Nie burzcie się, jesteście egoistami, nawet jeżeli pracujecie w hospicjach, czy powiedzmy jedziecie do Afryki na misję, no jesteście egoistami, bo to jest wasz interes, wy to wartościujecie. Teraz powiem trochę o tym szerzej. Na początku powiem, że będę tutaj korzystał właśnie z artykułu autorstwa Sławomira Piechaczka pod tytułem Cnota egoizmu, czyli egoizm racjonalny na przykładzie poglądów Ayn Rand. On zresztą pisał to pewnie w oparciu o książkę Cnota egoizmu. O co w tym wszystkim chodzi? Pani Rand mówi, że potrzebna jest konstrukcja racjonalnej etyki, czyli kodeksu postępowania według wartości. Dochodzi do stanowiska takiego, że do tej pory nikt czegoś takiego nie stworzył, że zawsze wartościuje się rzeczy, czy nawet czyny, zwalając coś na innych. Jest kryterium beneficjenta, czyli tak, powiedzmy mówi, że dobre jest to, co jest dobre dla innych. Szczególnie właśnie w etykach takich w chrześcijaństwie, powiedzmy, nie? Weźmy chrześcijaństwo. Dobrze jest służyć bliźnim, czyli jeżeli robię coś dla kogoś, to jestem wtedy dobry. No dobra. Co robię dla kogoś? Bo co? Jeżeli powiedzmy komuś pomogę ukraść, to co? To jestem dobry? No nie, no właśnie, czyli tak naprawdę nie wiadomo, co jest dobre, co jest złe, tylko i wyłącznie jest to przedstawione, że jest to kryterium beneficjenta. I nie ma jakiejś takiej podstawy rzeczywistości, która by określała, co jest dobre, a co złe. Jest to takie relatywizowanie, albo powiedzmy, no nie wiem, no dobre jest wtedy, kiedy służę Bogu, a no ale co Bóg chce? Jaką Bóg wtedy ma moralność, nie? O tym później. Rand buduje etykę na zasadzie opierając ją o rzeczywistość, tutaj, tą racjonalną, postrzeganą. Mówi, że jest alternatywa w rzeczywistości. Być albo nie być, istnieć albo nie istnieć. I ta alternatywa odnosi się tylko i wyłącznie do organizmów żywych, bo ich istnienie, życie, albo nieistnienie, śmierć, zależy od odpowiedniego postępowania. Materia nieożywiona zmienia tylko swoje formy. No nie może przestać istnieć materia nieożywiona. Jak ktoś tam wie trochę o fizyce kwantowej, no to pewnie może polemizować. Ale no wiadomo, o co chodzi, że nie może przestać istnieć. I teraz pojęcie życia, według Rand, czyni możliwym pojęcie wartości. Dobre jest to, co służy życiu, a złe to, co służy śmierci. Przyjemność, mamy takie reakcje fizyczne, przyjemność i ból oraz psychiczne, rozkosz i cierpienie. Pierwsze, przyjemność i ból są automatyczne, a drugie nieautomatyczne. I teraz po kolei, mamy roślinki, które nie mają wyboru, no one rosną jak rosną, są podlewane, one jakby no rośliny, trudno powiedzieć nawet, czy działają. Rośliny po prostu są, natomiast trudno je analizować frakseologicznie. Następnie mamy zwierzaki, cudaki, które mają jedynie instynkt. No, według takiej właśnie filozofii, takiej humanistycznej, libertariańskiej, zwierzęta to są po prostu, no, mają instynkt. Nie, wszystko, co robią, jest naprawdę zaprogramowane przez naturę. Oczywiście można wytresować, ale to wtedy będzie tak, że odetniemy je troszeczkę od natury, albo jakoś ograniczymy im tę naturę i sami będziemy dla nich tą naturą. No ale to wciąż będzie jakaś taka tresura, takie programowanie naturalne, no, behawiorystyczne. No i mamy człowieka. Dukrant. Człowiek ma rozum i tylko dzięki temu może przetrwać. Nie ma znaczy ma jakieś te automatyczne racje, przyjemność i ból, ale dla przetrwania, no to musi jednak działać racjonalnie, no. Nie ma... Najważniejszym organem służącym przetrwaniu człowieka jest mózg. Nie mamy tam żadnych wielkich szponów, łów. Od samego początku musieliśmy, żeby tutaj żyć, to musieliśmy robić jakieś te kamienie, potem dzidy, potem ogień, żeśmy nauczyli się rozpalać. W tej chwili już, powiedzmy, wynajdujemy jakieś tam reakcje jądrowe. W Japonii niestety to się źle kończy. No ale no co, no działamy, nie? Tylko i żyjemy, mamy się lepiej tylko dzięki własnemu myśleniu. I Rand mówi tak, że człowiek musi nieustannie inicjować trud myślenia. Prawda i fałsz dotyczą rzeczywistości, czyli postępowanie musi być oparte na wiedzy dotyczącej rzeczywistości przy maksymalnym skoncentrowaniu umysłu. Kolejna sprawa. Jeżeli chodzi o myślenie, to musimy myśleć o sobie długofalowo, a nie zaspokajać tylko chwilowe kaprysy. No to jest zrozumiałe, czyli wiadomo, no, nie ma tak, że w tej chwili, powiedzmy, ukradnę coś komuś i będę z tego powodu szczęśliwy. No wiadomo, no, nie będę głodny, powiedzmy, jak ukradnę chleb, nie? Ale długofalowo, no to co? No to niszczę ekonomię, mało tego, mogę trafić do kicia. No to nie jest wtedy mądre. Następna sprawa. Cele życiowe, cele danego człowieka w tej etyce racjonalnej, takiej absolutnej, jak ona to mówi, muszą być poddane logice i rzeczywistości. Czyli trzymamy się tylko i wyłącznie... Jak myślimy, to myślimy logicznie. Nie można myśleć nielogicznie, mi się wydaje. I w oparciu tutaj o tą racjonalną rzeczywistość, bo tutaj istniejemy. Czyli dalej. Nie powinno się czerpać ze źródeł pozarozumowych. Tak chory jestem. Nie wczoraj słuchałem Hugo i zaraziłem się od niego przez radio. Też choruję. No tak, czyli jeszcze raz. No nie powinno się czerpać ze źródeł pozarozumowych, bo to powoduje takie relatywizację rzeczywistości. No bo tak, bo jak zaczynamy wątpić w rzeczywistość i stwierdzamy, że Anusz jest coś innego, to burzy takie twarde podstawy naszego działania, mi się wydaje. No tak, tak to jest przedstawione. Niemożliwość logicznej klasyfikacji, bo jeżeli, powiedzmy, uznajemy, że jest jakiś byt, który nie podaje się logicznej klasyfikacji, to albo on jest ponad tą klasyfikacją, a jak jest ponad, no to cała klasyfikacja bierze w łeb, nie? Całe rozumowanie bierze w łeb, bo Anusz się mylimy, no i po co wtedy działać, nie? Nie ma takiego oparcia. No i następnie to powoduje właśnie takie zwątpienie, zagubienie, no. Tak twierdzą właśnie obiektywiści. No, kolejna sprawa. No właśnie, pani Rand mówi, że jest taka zasada, szczególnie sam Chrystus mówił, że nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. No, ona mówi nie. Zasadą moralną, racjonalnego egoisty jest sądźcie i bądźcie gotowi, że i was sądzić będą. Czyli lustracja jakby. Nie ma tak, że nie sądźcie i przyzwalamy na to zło. Nie, sądźmy. Potem oczywiście dopiero wybaczajmy, ale trzeba osądzić. Trzeba powiedzieć tak, to jest złe. To jest dobre. Nie można przejść obojętnie wobec zła. No i to jest dobre, logiczne. Co jest? Etyka obiektywisty jest czarno-biała. Nie ma w niej niczego szarego. Czyli zawsze jest czyn dobry i czyn zły. Oczywiście, no wiadomo, że nie ma... To nie chodzi, że jest wszystko bielutkie, idealne i każdy, powiedzmy, który chce być konsekwentny, musi być anioł. Nie, tylko po prostu zawsze jak ma wybór, to ma wybór. Dobry, zły. I ten wybór bierze się z jego kodeksu wartości, że jest coś wyżej, jest coś niżej, nie? Na tym kodeksie. Nawet niedawno w Frizonie analizowałem ten przypadek, powiedzmy, co zrobić, kiedy... Powiedzmy, mamy brata, który ucieka przed policją i chcemy go wpuścić do domu. No i co, wpuścimy go czy nie? No uważam, że moralnie jest go wpuścić, bo prędzej zawierzymy bratu niż temu policjantowi. Natomiast co potem z tym zrobimy? No to dalej, dalsze konsekwencje. No moralność to nie jest jednorazowy akt, że raz zrobimy dobrze i będzie dobrze. Nie, tylko powiedzmy, jeżeli rzeczywiście policjant krzyczy, że to zbój, złodziej i ktoś inny, no to trzeba przeprowadzić jakieś takie śledztwo na własnym terytorium, bo to własne podwórku będzie. Rzeczywiście, jeżeli brat okazuje się, że rzeczywiście ukradł, to wtedy negocjujemy, że słuchaj, albo zwrócisz to co ukradłeś, albo wąt z domu, bo ja nie jestem złodziejem. Nawet jak ty jesteś moim bratem, no to wybacz, no straciłem na ciebie szacunek, miłość i tak dalej, no bo ty jesteś złodziej, nie? Natomiast w momencie, kiedy biegnie, jak nie wiemy i mamy sprzeczne informacje, więc ten brat wołający o pomoc, a z drugiej strony policjant czy ktoś inny goniący go, no to trzeba go wpuścić, nie? A nie oddawać na pastwę policjantowi. I tyle. Czyli zawsze jest jednak ten wybór, dobry, zły. Cały czas trzeba wartościować, cały czas trzeba myśleć. Kolejna rzecz, czyli to etyka przede wszystkim, właśnie musi być ta czarno-biała. No. Zachowanie jest zachowaniem, jak to się ma do rzeczy, to już jest różnie. Następna rzecz, to całe działanie. No. Pani Rant użyła takiego fajnego sformułowania, że rzeczywistość mieści się w naszych umysłach, a życie to próba jej uzewnętrznienia i realizacji. No bardzo ciekawe, czyli takie podejście przedsiębiorcze, że ja chcę coś zrobić, ja mam jakiś pomysł i żyję po to, żeby działać, żyję po to, żeby coś szerzyć, jakąś ideę, nie? Powiedzmy, taki libertarianizm. Ja nagrywam tę audycję dlatego, że mam, nie dlatego, że mam taki kaprys, tylko ja uważam, że wy to posłuchacie, potem ktoś inny to posłucha, podacie komuś i przemyśli to co ja tu mówię. No i to jest logiczne. Kolejna sprawa. Praca, no właśnie całe to działanie. Czyli działanie poprzez pracę pozwala człowiekowi uniezależnić się od rzeczywistości, wyrazić twoje własne ja. Skuteczna praca rodzi wiarę w siebie, dumę, ale nie pychę, dumę. Czyli, że coś zrobiłem, jestem z tego dumny, nie? Przecież zrobiłem audycję i będę z tego dumny, że zrobiłem coś fajnego. Jak się ukaże jeszcze na stronie kontestacji, jak zobaczę jakieś pozytywne komentarze, to też będę dumny. A nie jak król Julian, że jestem taki pyszny tylko dla samej pychy, że jestem zajebisty i nie tykajcie moich stópek. No. I taka duma rodzi szczęście właśnie, niezmąconą radość bez poczucia kary i winy. Szczęście jest tu określone jako cel życia, a nie wzór, czyli szukanie przyjemności chwilowej. Ono oddziela właśnie egoizm, czyli egoizm taki racjonalny, to co ja tu w tej chwili mówię, i hedonizm. Hedonizm to jest zaproszenie do dzikiego tańca z biesami, nie? Że oddaję się chwilowej przyjemności i wydaje mi się, że jestem happy, jak pójdę na imprezkę, naćpam się, nawalę i jeszcze potem porucham w kiblu nie wiadomo kogo. Ale to powoduje co? No potem mam kaca, a może jeszcze będę miał te sprawy ojcostwo, nie? Czyli to nie jest racjonalne, bo to nie jest takie długofalowe. Nie? Ostateczną wartością... właśnie, to jest kolejna krytyka Rand, że ostateczną wartością, z której wynikają wszystkie inne, jest życie i ta nie agresja. Ale to skąd w takim razie u niej prawo do aborcji? Ona mówiła, że embrion nie ma żadnych praw. No, to mi się nie podoba. Ja na przykład jestem, lubię Rand, lubię tą całą filozofię, ale no, z tym się u niej nie zgadzam. Pewnie potępiłem, niestety, bo ona właśnie w tym sekciarskim ruchu, to podobnie pod koniec lat 60. potrafiła potępić niektórych, się z nią nie zgadzali. No trudno, ja się zgadzam sam ze sobą, a co ona o mnie myśli, no to niech se myśli, jak sprawa. Czyli co? Właśnie w tym egoizmie racjonalnym, no a jak to się ma do innych ludzi? No to co? To działam tylko sam dla siebie i nic innego, jestem z tego zadowolony, bo coś zrobiłem, bo posadziłem drzewko? Nie, no. Wymiana wartości między ludźmi to wymieniam się wartościami, nie? Bo nie jestem specjalistą we wszystkim i to służy obu stronom. I to, co ciekawe, nie tylko materialnymi wartościami, ale i duchowymi. Czyli, że powiedzmy, ktoś mi coś daje, a ja go za to cenię jako przyjaciela. Zresztą o tym później. Czyli, że nawet wartości duchowe, takie jak przyjaźń, miłość, szacunek, to nie jest bezinteresowne. To nie może być bezinteresowne. Ja właśnie mówię, że krytyka bezinteresownej miłości, co to jest? Taki tekst ze źródła przytoczę. Miłość to cześć, uwielbienie i chwała i patrzenie w górę. Nie bandaż dla brudnych ran. Ale oni tego nie wiedzą. Ci, którzy mówią o miłości najwięcej, nigdy jej nie czuli. Robią coś na kształt kiepskiego gulaszu ze współczucia, litości, pogardy i ogólnej obojętności i nazywają to miłością. Kiedy raz się poczuło, co to znaczy kochać, taką miłością, jaką znamy pani i ja, całkowitą namiętnością do niezmierzonej wielkości, nie jest się zdolnym do niczego innego. Czyli, że no, miłość jest odpowiedzią na nasze najwyższe wartości. Coś cenimy w człowieku i dlatego go kochamy, nie? A nie kochamy z litości, współczucia. No cóż, no płaczę, bo kocham go i będę z nim, nada. Potem nawet wyjdę za niego, ola Boga. Nie, to nie jest miłość, to jest hardkorowe, bo potem to się kończy, strasznie powiem. No i dobra, no, na końcu przytoczę właśnie tekst z tego artykułu autorstwa pana Sławomira Piechaczka. Jak to jeszcze może wyglądać? Według Ayn Rand istnieje 5 obszarów, które mogą być źródłem zadowolenia człowieka z życia. Praca, stosunki międzyludzkie, odpoczynek, sztuka, seks. Praca stoi na pierwszym miejscu, ponieważ właśnie w pracy spędzamy większość naszego życia i tam w największym stopniu kształtuje się poczucie skuteczności, kontroli nad własnym życiem, co jest warunkiem cieszenia się innymi rzeczami. Zmaganie się z problemami, ich pokonywanie, zapał do poszerzania wiedzy, do twórczej pracy umysłu przynosi nam radość i potęguje dumę ze skuteczności. Człowiek bez jakiejś wizji, twórczego celu, zadania z reguły nie potrafi kształtować własnego życia, nie potrafi cieszyć się nim, przepełnia go uczucie niemocy, bezradności. Jeśli chodzi o stosunki międzyludzkie i odpoczynek, to człowiek racjonalny cieszy się ze wszelkich spotkań towarzyskich, o ile ma możliwość przebywania wśród ludzi inteligentnych, żywiących do siebie szacunek, konsekwentnych, podzielających jego standard wartości. Nie unika tego, co nowe, niezwykłe, podniecające, stawiające wymagania. Pijatki, otępienia, głośna, bezsensowna, pusta gadanina wbrew wszelkim regułom logiki, poczucie wszechogarniającej iluzji lub nuda, to wszystko jest raczej właściwe neurotykom. Jedną z największych przyjemności czerpanych z własnych osiągnięć jest duma. Duma czerpana z osiągnięć innych to podziw. Obie przyjemności, duma i podziw, znajdują najpełniejszy wyraz miłości romantycznej. Ukoronowaniem tej miłości jest seks. Człowiek zakochuje się w osobie, która uosabia jego największe wartości i jej pożąda seksualnie. Mężczyzna szanujący siebie i dumny ze swych osiągnięć szuka partnerki silnej jak on duchowo, osoby godnej podziwu. Seks tych dwojga jest hołdem składanym sobie i partnerce, najwyższą formą doświadczenia wartości i radości z życia. Niezakłócona zaś zdolność do radowania się życiem nie jest oznaką bezsilności, lecz wielkim osiągnięciem moralnym i psychologicznym. No, czyli mamy właśnie jakiś taki system rozsądnego postępowania, czyli jest on ateistyczny, dlatego nawet niedawno w konfesjonale wypowiadałem się, i że ateizm może być jednak moralny i wiara w Boga nie oznacza od razu, że ktoś musi być jakaś moralność. Są moralni ateiści jak najbardziej i to ma wszystko jakiś taki sens. No, kolejną rzeczą właśnie, jak to jeszcze jest, jak się ma egoizm do altruizmu, teraz podyskutujemy. Ja podyskutuję. Przytoczę fragmenty ze źródła z końcowej treści książki. Porównanie, taka analiza porównawcza egoizmu i altruizmu. No to do dzieła. Troską twórcy jest podbój przyrody, troską pasożyta jest podbój ludzi. Twórca żyje dla swojej pracy, nie potrzebuje innych ludzi. Jego nadrzędny cel leży w nim samym. Pasożyt żyje powielając. Potrzebuje innych, inni stają się jego nadrzędnym celem. Podstawową potrzebą twórcy jest niezależność. Rozumny umysł nie może pracować, gdy jest poddany jakiejkolwiek formie przymusu. Nie może być ograniczony, poświęcony czemuś, ani podporządkowany żadnym okolicznościom. Wymaga całkowitej niezależności w działaniu i motywach postępowania. Dla twórcy wszelkie stosunki z innymi są rzeczą drugorzędną. Podstawową potrzebą powielacza jest umacnianie więzi z ludźmi, którzy go żywią. Stosunki międzyludzkie stawia na pierwszym miejscu. Twierdzi, że człowiek istnieje, by służyć innym. Głosi altruizm. Altruizm jest doktryną wymagającą, by człowiek żył dla innych i umieszczał innych ponad własnym ego. No tak, tylko że troszeczkę pewna uwaga. Altruizm nie może, jest troszeczkę... 100% altruizm jest niemożliwy. Altruizm to jest de facto kwestia intencji. Bo w kwestii działania to jest to kryptoegoizm według właśnie austriackiej szkoły ekonomii. Przecież sam aksjomat działania mówi, że ludzie działają tylko i wyłącznie po to, żeby polepszyć swój interes, żeby osiągnąć stan lepszy psychicznie, nie? Czyli powiedzmy, nawet jeżeli pomagam komuś, no nie wiem, w hospicjum, ratując go, albo nawet jak poświęcam życie, powiedzmy, poświęcam życie dla ukochanej, nie? No to jest egoistyczne, bo na mojej skali wartości jest tak, mam do wyboru umrzeć z ukochaną i cierpieć przez chwilę, albo cierpieć przez wiele, wiele lat, jak powiedzmy ten Werther czy ktoś inny, nie? Z powodu braku ukochanej. No to wybieram, że oddam życie na nim, bo tyle ją kocham, nie? I to jest jak najbardziej egoistyczne, bo to ja wartościuję, nie ktoś inny. Ja mam swój rozum, nie ma jakiegoś kolektywnego umysłu, czy nawet no, umysłu dwóch osób. Nie ma, no ja wartościuję ja to i według mojej racjonalnej kalkulacji opłaca mi się poświęcić życie za kobietę niż żyć samotnie w cierpieniu. No dobra, to tyle. Następny. Kolejny teraz rant. Człowiek, który usiłuje żyć dla innych, jest zależny. Jego motywy są motywami pasożyta. Czyni pasożyty z tych, którym służy. No dobra, tylko że, no co, jak ja usiłuję żyć, powiedzmy, no niedługo się hajtam, no i co, i moje motywy są motywami pasożyta? Nie wiem, no. Ona troszeczkę krytykuje zbytnio ten altruizm, mi się wydaje, bo ja się nie czuję jakiś jako pasożyt na życiu mojej przyszłej współmałżonki. Czuję się niezależny przecież, jeżeli ta miłość rzeczywiście jest taka interesowna, no to nie ma w tym jakiejś wielkiej zależności. Dopóki nie ma przymusu, nie ma pasożytnictwa, no. Tak to rozumiem. Natomiast ona krytykuje, mi się wydaje, takich ludzi, takich właśnie pseudomoralizatorów, którzy nic nie wnoszą do życia, tylko wszędzie się wtryniają, wszędzie trolują, gadają jakieś głupoty, że żyj dla innych, że źle, że się bogacisz. Powiedzmy, taka osoba podejdzie do gościa, który wygrał w totka i mówi, ale oddaj trochę na hospicjum. To mnie interesuje, na co ja wydam, nie? Jak oddam na hospicjum, to jest moja sprawa. Jak wygrałem w totka 2 miliony, mogę równie dobrze pojechać na Hawaje i dopóki tam nie ma żadnego tsunami, opalać się i jest spoko, nie? Kolejny cytat z Rand. Nauczono ludzi, że największą cnotą nie jest zdobywać, lecz dawać. Nie można jednak dać czegoś, czego przedtem nie stworzono. Tworzenie poprzedza rozdawanie. Inaczej nie byłoby co rozdawać. Potrzeba twórcy poprzedza potrzebę każdego potencjalnego beneficjenta. A jednak uczą nas podziwiać powielacza rozdającego dobra, których nikt nie wyprodukował, i stawiać go ponad człowiekiem, których przysporzył. Sławimy dobroczynność. Wzruszamy ramionami w obliczu osiągnięć. No tak, właśnie, czyli ta taka krytyka tych bogatych. Nie czytałem, przyznam, czy jest jakaś krytyka właśnie wykończyć bogatych, czy książka Egalitaryzm jako bunt przeciw naturze. Jest takie pojęcie, cała wada demokracji polega na tym, że właśnie jest oparta chociażby na zawiści. Wiek XX, jak ładnie opisał Hayek, to był wiek zawiści, że ludzie nie lubią bogatych, ludzie nie lubią osiągnięć, czyli dążą do wyrównania wszystkiego. To nie tyczy się biurokratów, to jest po prostu takie myślenie, którego źródła można jeszcze wyszukiwać w czasach, kiedy ludzie żyli w gromadach, jako jakieś takie gromady łowieckie, że ludzie nie lubią obcych, ludzie nie lubią wyższych, takich zamożniejszych, bo od razu myślą, że to jest jakieś oszukańcze, złe, no, nie wiem, mi się wydaje właśnie, że znowu odwołam się, no, myślę, że Janek Fior, jeżeli to słucha, to więcej o tym powie, nie? Bo już o tym mówił. Nawet niedawno na ekonomii, na Mises.pl był artykuł Psychologia ewolucyjna, uprzedzenia antyrynkowe. Polecam, ciekawy artykuł właśnie o takiej ekonomii ludowej, dlaczego tak się dzieje. Czyli plus dla Rand, bardzo dobrze scharakteryzowała. Kolejny cytacik, idziemy. Dziedziczymy produkty, myśli innych ludzi, dziedziczymy koło, budujemy wóz. Wóz staje się samochodem, samochód staje się samolotem. Ale przez cały ten proces to, co otrzymujemy od innych, jest tylko końcowym produktem ich myśli. Siłą napędową jest zdolność twórcza, która przyjmuje ten produkt za materiał, używa go i rozpoczyna kolejny etap. Tej zdolności twórczej nie można dać ani otrzymać, podzielić się nią, ani pożyczyć. należy do jednostek. To, co stworzy, jest własnością twórcy. Ludzie uczą się od siebie nawzajem, ale nauka to tylko wymiana materiałów. Żaden człowiek nie może przekazać drugiemu zdolności myślenia. A jednak to właśnie ta zdolność jest dla nas gwarancją przetrwania. No tak, czyli Ayn Rand docenia kulturę, docenia cywilizację, ale no nie uważa, że kultura jakby zniewala, bo zawsze można się odłączyć, zawsze można wymyślić coś nowego. Właśnie ten indywidualizm, to co ona promuje, polega na tym, że istniejemy w kulturze i ta kultura jest jakby warunkiem działania i w tej kulturze powiedzmy wnosimy coś od siebie. Powiedzmy, jest jakoś, mamy samochód i po momencie mamy braci Wright, którzy myślą, może by tak nie na ziemi, tylko by sobie polatać, nie? A jak potem polatać, to potem ktoś myśli, a może by w kosmos polecieć, a po co tylko tak lekko nad ziemią? Jeszcze wyżej, na Marsa, nie wiem, gdzie indziej. No, czasami spotykam się z takimi stwierdzeniami, że wy tacy egoiści, ci obiektywiści jesteście, ale przecież macie kulturę, kultura was kształtuje. No ja rozumiem, no jak najbardziej to rozumiem, ale to wcale nie znaczy, że jesteśmy całkowicie od niej zależni, nie? Zawsze jednak mamy to myślenie twórcze. No kolejny chyba ostatni już taki cytacik. Bardzo istotny. Ci, którzy rządzą ludźmi, nie są egoistami. Niczego nie tworzą. Istnieją całkowicie dzięki osobom trzecim. Ich cel leży w ich podwładnych, w dziele zniewalania. Są równie zależni jak żebrak, pracownik socjalny czy bandyta. Forma zależności nie ma znaczenia. No tak, jeszcze był taki tekst właśnie, że smycz jest liną z pętlą na obu końcach. Czyli jeżeli kogoś trzymamy na tej smyczy, lud powiedzmy, mamy rząd Tuska, nie? Mamy rząd Tuska, któremu się wydaje, że on nami rządzi, ale wystarczy, że za chwilę wprowadzi tę cenzurę, albo zacznie być o tym głośno, czy tak jak w tej chwili to, co robi z tymi funduszami emerytalnymi, i się przekona, że to de facto on też jest rządzony i jak to spadnie poparcie do 10%, to się może chłopak wreszcie obudzi. Tak też jak jest pasożytem, no człowiek, który wyzyskuje drugiego właśnie jak niewolnika, no nie jest sobą, w rozumieniu takim obiektywistycznym, no nie myśli też długofalowo, marnotrawi zasoby, jest zależny od tego niewolnika, bo co, bo jak niewolnik mówiłem, że zakatuje tego niewolnika na śmierć, to co, poradzi sobie? Poczuje, no będzie płakał, że już nie ma już misia, na którym może się znęcać, nie? Dlatego Stirner, filozofia Stirnera, że nie ma zasad, wszystko jest, co dobre dla mnie, jest dobre dla mnie i liczy się de facto tylko siła, moc mojej artylerii czy kogokolwiek. No jest, no głupie jest, po prostu jest głupie, bo nie jest długofalowe, jest tylko na krótką metę. Więc gadanie, że ze strony zwolenników Stirnera czy Markiza de Sade, że wy obiektywiści jesteście tacy ugłaskani, tacy grzeczni libertarianie, no dobrze, no to co, no to jesteśmy grzeczni, ale dzięki temu, ale to ta grzeczność się opłaca. Czyli co, mamy o tym altruizmie gadane i gdzie jest ten altruizm? No jest ten altruizm chociażby właśnie w doktrynach kolektywistycznych, powiedzmy w komunizmie, że poświęcajmy się dla państwa, w socjalizmie, w Unii. Ktoś wam mówi, że poświęć się dla narodu, dla klasy robotniczej, dla kogoś innego, no to zawsze to mówi ten jakiś pasożyt, który de facto rządzi tą klasą robotniczą, nie? Albo obołuje się samozwańczym. Ktoś, kto mówi, że trzeba się poświęcać i składać ofiary, jest zazwyczaj tym, który te ofiary zbiera i potem ma się dzięki temu dobrze. Czyli co? Mamy aksjomat nieagresji. Bierze się z libertarianizmu, czyli mogę robić wszystko, co mi się podoba, pod warunkiem, że nie krzywdzę drugiego. Następnie jeszcze obiektywizm dodaje, że jednak jednostka musi być niezależna, bo jak nie ma niezależności, no to trudno. To wtedy jest jakby taki wyzysk jednego przez drugiego. No i na koniec powiedziałem, że te ideały altruistyczne są właśnie takich systemach socjalistycznych i nie tylko, bo i narodowo-socjalistycznych, ale no socjalistycznych, no, czy to jest Hitler, czy powiedzmy to jest ONR Falanga, to jest jeden wafel, czy się poświęcamy kurna dla klasy robotniczej, czy dla narodu, czy dla jakiejś wspólnoty. No, dopóki, jeżeli robimy to dobrowolnie, to okej, ale jeżeli nie robimy tego dobrowolnie, no to już jest źle. Natomiast no, jeżeli uważamy ich za wyższych od siebie, no to już troszeczkę nie jest trochę niezależne. A co z chrześcijaństwem? Bo chrześcijaństwo jest taką religią właśnie altruistyczną, mówi, że miłość bliźniego i tak dalej. I jak to się ma? No to przeanalizujmy. Mamy Nowy Testament, gdzie Chrystus zapytany, które przykazanie z dekalogu jest najważniejsze, to dodał dwa przykazania, że będziesz miłował Boga tam z całego serca, duszy, myśli, sił swoich, a drugi, a będziesz kochał bliźniego właśnie jak siebie samego. Dobrze, właśnie. Ale no dobra, ale co znaczy kochać siebie? Co to znaczy kochać bliźniego jak siebie? A co znaczy, że kochać Boga ze wszystkich sił? To co? No, pierwsze przykazanie mamy takie, że mamy wierzyć w tego Boga i wszystko, co On powie, ma być dobre. Ale dlaczego? To wciąż jednak troszeczkę jest takie myślenie, że dobre jest to, co ktoś powie. Ale to budzi pewną wątpliwość do pewnym momencie. Dlaczego? Co, dlaczego to jest dobre? A jak powiedzmy coś innego jest dobre? No bo co? Ja tu nie kwestionuję, że przykazania boskie są złe, bo za chwilę udowodnię, że jak najbardziej są spoko, tylko że szczególnie te libertariańskie. Ale powiedzmy, jeżeli mamy gościa, który wierzy w coś, że coś jest dobre tylko dlatego, że ktoś mu tak mówi, nieważne, czy to jest powiedzmy jakiś specjalista na trybunach, czy to jest powiedzmy ksiądz odwołujący się do Boga, no to równie dobrze właśnie on w kościele będzie podany księdzu, a potem pójdzie na wiec i będzie powtarzał za, powiedzmy, za Leninem. Więc potrzeba czegoś takiego racjonalnego uzasadnienia. No dlaczego coś ma być dobre, złe? No i właśnie tutaj odpowiedzi takiej racjonalnej, opartej o rzeczywistości, o stosunki międzyludzkie, jest ten aksjomat nieagresji, nie? Albo na przykład drugie przykazanie, że miłość siebie, ale co znaczy miłować siebie? Bo jeżeli ja uważam, że miłość siebie to jest pójść i się najebać i potem powzykać, no to ja drugiego też tak mogę traktować i wtedy będzie... I wtedy będę zgodny, nie? Trochę interesujące. No dobra, i mamy właśnie ten... No dobra, no to mamy dekalog. Jak najbardziej taki właśnie system wartości, jaki zwany często prawem naturalnym. I jak obiektywizm się odnosi do tego dekalogu? No, pierwsze trzy przykazania są jak najbardziej odrzucane, dlatego że powiedzmy, że obiektywiści są ateiści. Tylko że powiedzmy, no nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Ale po prostu, no, jeżeli nie mamy Boga, no to okej. Niech wierzący się tu nie burzą, niech nie to nie słuchają, ale no poddajmy to analizie. Drugi, nie będziesz brał imienia Boga swego nadaremno. Powiem tak. Nawet jak tego Boga nie wierzą obiektywiści, to jednak jest ciekawy tekst Trant, który właśnie mówi, że należy mieć szacunek do siebie, należy mieć... nie należy się z siebie śmiać, pluć sobie w mordę. Trzeba mieć jednak ten szacunek, a nie nadaremnie rzucać swoją prywatnością. No, odwołując się jeszcze, wracając do pierwszego przykazania, nie będziesz miał Bogu cudzych przede mną, no to obiektywista powie tak, no, nie będziesz miał wyższych sądów niż twoje własne rozumne, o, tak może powiedzieć. I to też ma jakiś sens. To nie znaczy, że jednostka jest Bogiem, oczywiście. Nie ma takiej opcji, nie? Chyba, że Ram tak twierdziła, ale ja tak nie twierdzę. No i trzecie, że dzień święty święcić. No tak, jeżeli chodzi o świętowanie, to w Atlasie jest dobry tekst, że... Święta są tylko dla tych, którzy mają to świętować. Jak najbardziej, no przecież jeżeli ktoś jest ateistą, niech świętuje wtedy, kiedy mu się podoba, a ktoś się zbiega akurat w niedzielę po całym tygodniu pracy, jest to jak najbardziej sensowne. Więc jak ktoś twierdzi, że ateista nie powinien świętować w niedzieli i nie powinien mieć dnia wolnego w niedzielę, tylko powinien zapierdalać przez 7 dni w tygodniu, bo tylko praca i w ogóle i nie ma zasad, nie ma świąt, nie ma co się cieszyć, wszystko racjonalne i tak dalej, no to jest idiota. Jak najbardziej. Święta są dla tych, którzy mają świętować, a nie święta tylko dlatego, bo ktoś tak stwierdził. Ale oczywiście, chrześcijanie, jeżeli uważają, że warto świętować bardziej, powiedzmy, jakieś tam boską ofiarę niż własne osiągnięcie, no to też niech to robią, nie? Czwarte, czci ojca, kolejne przekazanie i matkę. No tak, no to jak się zwało to przekazanie, to też nie jest sprzeczne ani z libertarianizmem, ani z obiektywizmem, ale przecież no, rodzice dali nam życie, coś nim zawdzięczamy, no to trzeba jakoś się jakiś szacunek okazać. No chyba, że ktoś twierdzi, że oni go krzywdzą, blokują, że już nie są tacy różowi, że już to, co zrobili, to dobrze i jak musi się odwdzięczyć się, no już w tej chwili, a to, co w tej chwili robią, robią źle, no tak najbardziej, no mogą, można odejść i ktoś powie, że łamie w ten sposób przykazanie, jak uciekam z domu, bo się buntuję przeciwko rodzicom, no ale jak ja uważam, że to nie ma nic tym złego z punktu widzenia właśnie takiej etyki libertariańsko-obiektywistycznej. No dobra, i teraz poważna sprawa. Nie zabijaj. No jak najbardziej. Pełna zgoda, nie zabijaj. Jeżeli ktoś uważa, że pojęcie nie zabijaj nie podpada po aksjomat nieagresji, no to niech się zastanowi w ogóle. Co on sobie myśli. Nietudołóż? Tak. Ja jestem za tym właśnie, że jeżeli kochamy pewną osobę, no to i twierdzimy, że nią jesteśmy, no to z nią sypiamy, a nie z kimś innym, bo jeżeli sypiamy z kimś, a kochamy kogoś innego bardziej, no to to jest wbrew sobie. I właśnie tutaj Rand troszeczkę wystąpiła źle, że się wydaje, promowała to, czy nie tyle promowała, przedstawiała w powieści źródła, jak kobieta hajta się, wychodzi za mąż, a potem idzie spać z kimś innym. Ale kochała tego z kimś, kochała się z tym, którego naprawdę kochała, ale no to po co się z tamtym hajtała innym? Kto przeczyta, to zobaczy. Albo w prywatnym życiu Rand, no co, miała męża, kochała się z kimś innym. No to mogła się rozwieść chociaż, nie? Następnie, no nie kradnij. No to podobnie jak w przypadku nie zabija, jak najbardziej. Nie mów fałszywego świadectwa, jak najbardziej. Nie pożądaj żony. No, to podpada mnie cudzość, no nie pożądaj. No dlaczego, no jeżeli rzeczywiście macie krzyku sobie, tylko no pożądaj, ale jeśli jest żoną, dopóki jest żoną, no to nie pożądaj, a potem nie. Ale jeżeli rzeczywiście macie się ku sobie, powiedzmy, podobać się, żona kumplona tobie i ty jej też, i wszystko jest potem wyjaśnione, a nie na zasadzie jakiegoś pocichu, że wszystko jest jasne i klarowne, no to czemu nie? No, tak mi się wydaje. Muszą być jakieś zasady, bo jeżeli nie podoba właśnie, po raz kolejny mówię, że nie podoba mi się to co Rand mówi, albo deprecjonuje instytucję małżeństwa, albo jest sprzeczna z zasadą, że to co ona głosi, że uprawiamy seks z tym, kogo najbardziej kochamy. No a nie żadnych rzeczy, które nie jest. No to czyli co, że nie kradnij, porządne. Czyli mamy dekalog, który, że jeszcze raz, no mamy pewne zasady, które takie racjonalne, przemawiające do jednostki, mamy tylko w tym momencie przykazanie właśnie 5, 6, 7, 8, 10, 9. Nie już. No ale to wciąż jest na zasadzie takiej, że coś jest dobre, mam tak robić, nie kradnij, bo Bóg mi zabrania kraść. No co, a przestanę wierzyć w Boga, to mam kraść? To jest powszechne myślenie właśnie, że rzuca się ateistem, że no dlaczego ty nie kradniesz? Przecież nie ma zasad, nie ma Boga. Z pomocą przychodzi Rand, która właśnie mówi, dlaczego się nie opłaca kraść, no bo to, no wiesz, jak ukradniesz, to nie nawet robisz źle, nie dlatego, że Bóg ci tam ukaże, nie, ty sam siebie karzesz. Sam siebie karzesz, bo to jest nieracjonalne. Ukraść, bo to jest takie krótkofalowe. Burzysz przez to społeczeństwo, w którym żyjesz, burzysz stosunki międzyludzkie, czyli sobie pasożyta, tego typu sprawy. Jeszcze poza dekalogiem są jeszcze takie przykazania, takie wyłowimy właśnie, że poświęcać się dla bliźnich, miłować nieprzyjaciół, nastawiać drugi policzek, czy być posłusznym Bogu. No tak. No to odwołam się do tego. Poświęcać się dla bliźnich. No, obiektywista nie jest, oczywiście może być, ale nie musi być totalnym chamem, sukinsynem, który nikim się nie podzieli i w ogóle ma ludzi w dupie. Nie, pomaga bliźnim wtedy, kiedy uważa, że ich szczęście jest więcej warte od majątku, że może wynikać z tego, że powiedzmy to są osoby mu bliskie, albo powiedzmy to jest taka forma społecznego zabezpieczenia, taki jakby PR, nie? Nawet jak daję po cichu pieniądze jakiegoś nieznajomemu, to myślę sobie, kurde, ja mu pomogę, to i mi pomogą. Po prostu czasem czuję po prostu, że taka jest moja wiara, no ale to jest logiczne. Wtedy pomagam, bo po prostu mi się to opłaca, nie? Takie chamstwo jest nieracjonalne. Chamstwo, takie bycie takim bucem, no, nie jest racjonalne, mi się wydaje. Kolejna rzecz, czyli co? miłować nieprzyjaciół. Ja to rozumiem tak, że co można przez to rozumieć, to to, żeby że miłowanie przyjaciół oznacza posiadanie poczucia dobra i zła, posiadanie wartości i chęć, aby moi wrogowie też kiedyś się jakoś nawrócili, że kiedyś też, też żeby zmądrzeli, jak są tymi pasożytami, żeby, żeby zmądrzeli. Czyli mam wroga i zamiast nim otwarcie walczyć, żyję własnym życiem, chcę nawrócenia swoich wrogów, a środkiem do tego jest moja ignorancja taka i nieugiętość oczywiście. Takie asertywne. Jest to idealnie przedstawione w powieści Źródło. Howard Tork jest takim, taką postacią, która właśnie... Można powiedzieć, że on miłuje nieprzyjaciół. Można powiedzieć, że on miłuje nieprzyjaciół. Czyli to jest no, najbardziej ciekawe. Nastawianie drugiego policzka. No tutaj to już w ogóle jest dla mnie... z tym się nie zgadzam jak najbardziej. Jest nieetyczne. Zresztą wielu chrześcijan, nawet sam Korwin, on mówi, że jest chrześcijaninem, ale on tej zasady nastawienia drugiego policzka on nie lubi. On wyznaje chrześcijaństwo w wersji Loyoli, czyli brać za pysk i zaprowadzić liberalizm, czy jakiś porządek. No bo co? Tak w ogóle zastanawiałem mnie kiedyś to, powiedzmy, jak ktoś jest masochistą, to co? To ma nastawiać drugi policzek? Pewnie chrześcijanie powiedzą, że powinien odstawiać, nie? No, takiego poświęcenia. Nie wiem. No i co jeszcze? Żeby być posłusznym Bogu, czyli no tutaj też jest niezgodność, bo obiektywizm zakłada niezależność, egoizm jednostki, że ja postuluję wolność, niezależność i nikt mnie nie będzie do niczego zmuszał. Że relacje powinny być równorzędne między podmiotami myślącymi, a nie podrzędne, czy tam nadrzędne. Jeśli jestem podrzędny komuś, to nie jestem wolny. Obiektywizm nie jest antyreligijny. To od razu mówię. To co, jeżeli kogoś burzy to, co ja w tej chwili powiedziałem, taka analiza moralności chrześcijańskiej, no to trudno. Nie nawołuje do antyreligijności. Nie jest antyreligijny, antyklerykalny. Ja w ogóle uważam, antyreligijność, antyteizm za formę religii. Bo powiedzmy, no co, mamy tych marksistów, oni są antyreligijni, ale co, oni w miejsce jednej religii wrzucają swoją. Dlatego ateista, który twierdzi, że nie ma Boga, ale wierzy w takie, powiedzmy, rzeczy jak państwo, że istnieje państwo niezależnie od działań jednostek, że istnieje byt państwowy, który ma, podejmuje działanie niezależnie od działań jednostek, że istnieje, tak, że nawet niekoniecznie byt państwowy, byt nawet rodzinny, wspólnotowy, narodowy, który istnieje niezależnie od działań jednostek, wyznaje taki stricte realizm pojęciowy, no to jest dupa, nie ateista, powiem wam. Nawet Keltkus o tym mówił, że ateista, który nie jest obiektywistą, jest idiotą. Bo w tym momencie okazuje się de facto agnostykiem albo antyteistą. Dlaczego agnostycyzm jest sprzeczny z Ranto, o tym chyba nie będę mówił, odsyłam do internetu, jest chyba artykuł na liberaliście, na racjonaliście, można przeczytać. Ale sam obiektywizm nie jest antyreligijny, no po prostu jest stwierdzi, że jest taki logiczny, racjonalny, trzymam się tylko rzeczywistości. Przyjmuję argument, że jesteśmy ograniczeni tylko do rzeczywistości, no ale nie utraktuję tego jako ograniczenie. Mówi jedynie właśnie, że religia sama w sobie jest, nie jest racjonalna, ale no tak, ale to nie jest, ale to właśnie nic nowego, sami wierzący tak mówią. Jak dyskutowałem z chrześcijanami, z katolikami, typu, że udowodni Boga, udowodni, że to wszystko, udowodni, że Bóg tak mówi, a nie inaczej, no to zawsze mówią, że Boga nie można dostatecznie poznać, że nie mieści się w logice, że no to co, no to było to samo, ja też mówię, że właśnie, że Bóg nie mieści się w logice, no i co w tym, no to nie jest żadne nic takiego pejoratywnego, nie? Przecież to sobie wiesz. Ja traktuję to w ten sposób, że gadanie o tym, powiedzmy, jakiegoś katolika, protestanta, że ty nie wierzysz, ty jesteś potępiony, to przypomina mi gadanie fana Justina Biebera do mnie, powiedzmy, że ty nie wspierasz Justina Biebera i przez to jesteś gorszy. No bo jeżeli to... No bo co, lubimy Justina Biebera czy nie, bo... Sorry za promowanie tego wafla, ale mogę użyć kogo innego. Ale to jest czysto subiektywne, no. Ja uważam, że religia ma tu podstawy właśnie jakieś takie psychologiczne, podstawy subiektywne, że wierzymy, bo wierzymy, że będzie po śmierci, to nam się opłaca, że spotkamy tego Boga, że to daje nam nadzieję. To są często mechanizmy psychologiczne, podobnie jak lubimy taką muzykę, ani no też, bo mam taki nastrój i krytykowanie mnie. Dopóki ktoś mnie nie zmusza do wyznawania jakiegoś poglądu, no to, to jest wszystko spoko, a ktoś się wartości, kiedy jego sprawa. To robi publicznie, głośnie, to czasami mogę zacząć z nim polemizować, ale no po co? Dyskusja o tym, czy Bóg jest, czy nie, i sprowadzenie potem, czy to jest logiczne, czy nie, nie ma sensu dla mnie. Natomiast na pewno obiektywizm jest antyreligijny i wydaje mi się, że powiedzmy, gdyby partia jakaś obiektywistyczna zdobyła władzy, na pewno no, oddzielałaby Kościół od państwa, na pewno zlikwidowała budżet, bo to była partia libertariańska, ale na pewno nie nakazywałaby przejmowanie majątków kościelnych, tego typu spraw, zamykanie bieżących więźniach. Nie, nie, nie. Nawet nie jest antyreligijny. Ja się na przykład dystansuję od tych wszystkich idiotyzmów, co robi Palikot. To jest idiotyzm. Antyreligijność to jest idiotyzm. Jest areligijny, jak najbardziej, ale nie anty. A stwierdzenie, że religia nie jest wierząca, no to znaczy, że religia nie jest logiczna, no to co? To w tym jesteśmy zgodni. Czyli dalej, po prostu cała ta... Ja odrzucam moralność, znaczy oddzielam moralność od wiary. Wiara to jest cała ta sfera mistyczna, właśnie to jest to, co zawsze mówią ci wszyscy wierzący, że to nie jest logiczne, tego się nie udowodnić. I to jest dla mnie taka czy to mitologiczna, czy to jest jako folklor, i to niech to będzie, nie? I to jeżeli komuś to wystarcza, to jest dobre. Natomiast jest moralność. Jeżeli chodzi o moralność, to tutaj okazuje się, że mamy wiele wspólnego. Ale czym się różnimy? Libertarianizm. Sam libertarianizm jako jedyny grzech, można to nazwać grzechem, uznaje agresję. I że robimy coś złego. Ale co jednak z samą agresją? Bo powiedzmy, ktoś jest libertarianinem, to może być równie dobrze niż listą, nie? Nie ma zasady, powiedzmy, libertariańska, można pójść i się najebać. Ale to jest akt samoagresji. Religia uznaje samą agresję jako grzech. I to jest rozumne. Czyli właśnie na podstawie tych ruchów religijnych zakazuje się, powiedzmy, zakazano kiedyś alkoholu, potem walczy się z narkotykami. Natomiast i z tego jednak trzeba się sprowadzać samoagresji. Natomiast obiektywizm uważa, że to też jest, powiedzmy, grzech, bo krzywdzimy siebie, ale kara za samą agresję nie pochodzi. Nie pochodzi od Boga, nie pochodzi od księdza, od wspólnoty. Też może oczywiście, ale pochodzi od samej jednostki i racjonalnej rzeczywistości. Jeżeli ty krzywdzisz siebie, jeżeli ty robisz coś głupiego, coś, powiedzmy, co jest tu uznawane za grzech, czyli powiedzmy, pasz. Albo nadużywasz alkoholu, czy powiedzmy fajek, no to sam ponosisz konsekwencje. Ty nie musisz się z tego spowiadać, tylko ty nie musisz liczyć, że Bóg cię za to skaże. Nie, ty sam siebie wskazujesz na takie a nie inne konsekwencje. A nawet jak się pomyślę, że obiektywizm jest w tym momencie bardziej rygorystyczny, bo podczas mojej dyskusji z Jabolem doszliśmy do wniosku, że tam, gdzie nie ma spowiedzi, gdzie jednak ten żal przez całe życie pozostaje, ludzie są chyba bardziej umoralnieni. Bo kurde, tak myślimy, no co, ja zrobiłem coś złego, wyspowiadam się i potem jest okej? Nie, no nie jest okej, okay, dalej są te konsekwencje, dalej, kurde, możesz być uzależniony, nie? Albo wyspowiadasz się, ale co, dalej leżysz na detoksie. To jest tak, że podsumowując, etyka rant, cała ta konstrukcja racjonalna jest i ma taką przewagę nad religią, że przemawia do jednostkowego umysłu na zasadzie bodźców niedyspozycji. To mi się przypomina konflikt wizji. Jak ktoś czytał Thomasa Sowella, to wie, o co chodzi. Podejście właśnie takie tragiczne oraz podejście takie oświeconych. Jeśli ktoś jest dobry, bo tak mu każe Bóg, to spoko. Tylko, że czym jest problem? Że w tej chwili mamy mnóstwo ludzi, nieważne, wierzących czy niewierzących, którzy tak naprawdę poszukują jakiegoś sensu życia, poszukują zasad i udają, że są niezależnymi, udają, że są jednostkami, a de facto podążają za tłumem. Na przykład jak te kretyny w sweterkach, z tych, którzy mówią, że liczy się styl, jeśli jestem stylowy i chodzą po tych galeriach i mówią, że ja mam stylową koszulkę, powiedzmy, nie wiem, jakiegoś Aeropostalu czy czegokolwiek innego, bo ja jestem stylowy, patrz. I obok niego mnóstwo takich samych idiotów, ale oni są indywidualiści, nie? Oni są nonkonformiści, oni chcą się wyróżniać, oni nie są sobą. Super. Dupa są, oni są sobą. Tak naprawdę mamy mnóstwo takiej ciemnej masy, która po prostu nie ma zasad. A, jak pójdzie do kościółka, to odwali cały ten ceremoniał, a potem i tak bluzga na drugiego za byle co, potem i tak krzywdzi kogoś, uderzy własne dziecko, żonę uderzy po powrocie z kościoła, bo założyła złą kieckę. No i co? Troszeczkę brakuje. Dlaczego właśnie? Bo problem jest, że nie ma takiej racjonalnej podstawy, nie ma motywacji. Jednostka uważa, że a cóż, jestem rozgrzeszony. Nie, nie jesteś, bo ty się nie rozgrzeszyłeś. I Rand, tutaj cała zasługa jest w tym, że mówi o poczuciu własnej wartości, mówi o kreowaniu własnej tożsamości, o urzeczywistnianiu jej, o niezależności umysłu. Ja na sam koniec może powiem, że jak jeszcze chodziłem do kościoła, to był taki ksiądz parafii, który na sam koniec, podczas ogłoszeń duszpasterskich, potrafił wykorzystać sobie takie drugie kazanie jakby. I mówił, nie mówił o sprawach wiary, nie, nic nie mówił o sprawach wiary, mówił o sprawach takich doczesnych tutaj, życiowych. Troszeczkę wyruszał o sprawy społeczno-polityczne, na przykład Unia Europejska, i mówił, że a ty człowieku i co, i zaufałeś jakimś tam... i idiotom z Brukseli, którzy ci coś obiecali. A gdzie twoi... Mówił, że używał stwierdzenia, gdzie twoja godność. Przemawiał do jednostek, przemawiał do ich poczucia własnej wartości. I co? Niektórzy ludzie wychodzili z błogosławieństwa, znaczy bez błogosławieństwa wychodzili do domu, nie słuchali i mówili, co ten ksiądz ode mnie chce. No, ale tu jest problem. No, ktoś może powiedzieć, no tak... Tak, oczywiście, co ty masz do gadania? Tutaj Kościół jest silny, ma instytucje, ma tutaj, jest zróżnicowany, jest potężny, ma dostaje dotacje, liczy się, a co ty w ogóle tutaj chcesz powiedzieć o tym obiektywizmie? No nie, no właśnie, słuchaj, no chcę powiedzieć po to, że, nie wiem czy zauważyliście, ale spory wewnątrz kościelne głównie dotyczyły właśnie tej sfery mistycznej. Tej takiej nielogicznej, właśnie o takich dogmaty, o trójcach świętych, o Eucharystii i tego typu rzeczy. Natomiast jeżeli chodzi o sferę moralną, to ci ludzie, którzy odłączali się, na przykład protestanci często właśnie odłączali się od katolicyzmu, dlatego że widzieli tam wielkie takie, wielką hipokryzję. Zakładali swoje sekty, purytan, płynęli do Ameryki i tam dopiero był rygor moralny. I do tej pory pewnie jest niektórych kwestiach, szczególnie w tym Bible Belcie. Więc myślenie o tym, że Kościół jest silny i religia jest spoko, no nie do końca jest fair wobec siebie. Nie podoba mi się, że powiedzmy, tak jak ostatnio w konfesjonale, że utożsamia się ateistów jako ludzi niemoralnych, jak ktoś jest ateista, to od razu jest zły i nie warto z nim dyskutować, bo mówię tam o swoją wiarę. Nie, ja uważam, że jeżeli chodzi o kwestie wiary, takiej tej mistycznej części, no to nie ma o czym dyskutować. A jeżeli chodzi o kwestie moralności, tak najbardziej trzeba współpracować. Trzeba współpracować, żeby jakoś zagospodarować te ciemne masy, wierzących czy niewierzących, żeby nadać im jakieś wartości, żeby przemówić im do ich własnego jednostkowego osądu. I na tym trzeba się skoncentrować. Że jak ktoś nawet wierzy, to warto jednak sięgnąć po Rand i wzbogacić swoją moralność nie tylko opierając ją na dekalogu czy przykazaniach bożych, ale właśnie o to, co ja z tego wszystkiego mam. Przecież obiektywizm nie mówi nic złego. Polecam naprawdę wszystkim lekturom zastanowienie się nad tym wszystkim, co tu mówiłem, nad tą racjonalną etyką, nad tą niezależnością. No i tyle. To była druga część audycji poświęcona Ayn Rand. Więcej praktycznie nie mam do powiedzenia na razie. Oczywiście mógł mówić powiedzmy o krytyce i tam o tym, co pisała w Powrocie Człowieka Pierwotnego, omówić fabułę źródła, tego typu sprawy, ale powiedziałem co najważniejsze. Jeśli będziecie chcieli kontynuować ten wątek, to zapraszam, napiszcie w komentarzach, ja oczywiście dam do siebie namiar. Jeśli będą jakieś pytania, wnioski, zażalenia ze wszystkich stron, nawet nie libertarian, nawet powiedzmy wierzących nie libertarian, nawet socjalistów będą chcieli sobie podyskutować, jeśli będą chcieli jakieś powiedzmy no teksty może nie, ale analizę, bo jak tu macie się za 2 lat, no to jak najbardziej poprowadzę audycję, podyskutujemy najlepiej na żywo. Liczę, że dotrwaliście, że posłuchaliście. No, na sam koniec czy puścić jakąś piosenkę? Nie, już 55 minut jest, to nie. Sami sobie puśćcie. Polecam, powiedzmy, zespół Rush, który po raz kolejny mówi, że opiera swoje teksty właśnie o filozofię ran, szczególnie na pierwszych płytach. Ktoś taką muzyczkę sobie puścić. Co jeszcze powiem? To by było na tyle. Dziękuję za wysłuchanie. Polecam się na przyszłość. Liczę na dyskusję. Trzymajcie się. Bądźcie sobą. Myślcie o sobie. Nie myślcie, że ktoś was ukaże, czy jak zrobić coś złego. Nie. Wy siebie ukażecie. Myślcie o sobie. O długofalowo. Nie pasożytujcie. Pozdro. Good night. Good night. Good night, sir.